Vejret i dag langfredag, mest skyet og til tider regn eller byer. De sydøstlige egne kan dog her først på dagen være heldige at opleve lidt sol. Det bliver mellem 5 og 8 grader og lidt til frisk vind fra mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Nu får du sidste time af programmet. Det er påske, og alting er faktisk okay, hvor Morten Lindberg nu har fået besøg af bådebygger Gregersbjørn Hansen. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Day a Fuske or Alting Ya Faktish Oko. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til den anden time af påskedagens radioprogram her på Radio 24/7. Programmet, det er påske, og alting er faktisk ok. Vi laver sådan set ikke andet i de her to timer hver evig eneste morgen, end at opremse grunde til, at livet faktisk er helt ok. Og der har lige i nyhederne her til morgen været noget, som interesserede os rigtig meget her i programmet, nemlig noget, som handlede om ferie, som enormt mange har for lidt af, og nu er der lige pludselig nogen, som har for meget af det. Og vi er så heldige, at der er en af vores venner, som hedder Morten, som sidder nede i EU, som har stået tidligt op og godt gider at snakke lidt med os. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Morten Messerschmidt. Tak skal du have, og tak for invitationen. Altid. Morten, kender du det, at hvis man skal flytte for en af sine venner, og man ved, at han har helt vildt mange LP'er for eksempel, som er rigtig tunge, eller mange bøger, og han bor på 5. sal, og han skal flytte over til 4. sal eller noget, så ved man bare, at det bliver en lang søndag med det der flytning der. Ja, og så, det lyder sådan. Ja, og så tænker man, jeg må nok hellere lade være med at gå i byen om lørdagen, og jeg må nok hellere blive hjemme og gå tidligt i seng, for jeg skal bruge en masse energi der om søndagen. Det lyder som en fornuftig overvejelse. Ja, og der tænker jeg jo, når jeg nu hører, at man nede i udenrigsafdelingen af EU, hvis man kan vælge at kalde den, har 17 ugers ferie hver år, så tænker jeg, men det er jo også meget store opgaver, som de er med til at løse. Ja, det kan du gerne have en pointe, men altså, hvis det var sådan, at de brugte de her 4 måneders ferie om året på at lade op, så de skulle levere noget for alvor de sidste 8, jamen, skulle de så ikke nærmest have skabt fred i Mellemøsten, demokrati i Kina og gang i teknologisk opsving allerede nu? Jo, det er ikke noget. Jo, altså, du synes ikke, der sker nok i forhold til, hvor meget de lader op, hvis man kan sige det sådan? Ja, altså, jeg lige vil sige, jeg tror, der ville ske mere, hvis de holdt 12 måneders ferie om året. Okay. Hvad hedder det? Men det kan jo være, at vi kan få ordnet det. For jeg kender Katrine det dernede, og måske kan vi få det ordnet. Men ferie, altså, holder du ikke selv af at have ferie? Jo, altså, jeg synes jo, det er rart at have ferie i afmålte omgange. Altså, det er klart, noget af det bedste og mest oplevede, det er selvfølgelig, hvis jeg sådan kan tage en tur, måske en weekend med Dot eller et eller andet, hvor vi kan nyde hinanden, nyde vejret og nyde noget kulturelt eller et eller andet. Men jeg vil sige, 4 måneders ferie, det vil unægteligt gøre mig rastløs. Altså, hvis man ikke har noget at tage sig til, altså det, som interesserer en, for eksempel det politiske, i 4 måneder, så vil jeg simpelthen, tror jeg, være ulidelig at være sammen med for så lang en periode. Men selvfølgelig kan jeg ferie sådan i afmålte mængder. Det kan være inspirerende og give mod for livet. Altså, nu havde vi i går besøg i programmet af en tibetansk lama, som hedder Larka Lama, og han talte om det der med, at man nogle gange skulle fjerne alt det, som man ligesom interesserer sig for, alle de tanker og meninger, man har, altså sådan for et buddhistisk syn. Og man kunne måske sige, hvis man holder 4 måneders ferie, så kan man sige, hvis det nu var dig, så blev du for eksempel efter en måned, så tænkte du, ah, mand, nu vil jeg simpelthen lave noget politisk arbejde, nu kan jeg bare ikke holde mig, og måske vil du gøre noget, selvom du egentlig ikke måtte, fordi du havde ferie. Men tror du ikke, at der kan komme et tidspunkt, altså det her det er selvfølgelig meget teoretisk spørgsmål, men tror du ikke, der kan komme et tidspunkt, altså hvor man ligesom siger, nu har jeg holdt 2 måneders ferie, nu er jeg helt tømt, alle muligheder ligger åbne, jeg har glemt ligesom hele det politiske liv, nu er jeg i stand til ligesom at opdage nogle nye ting. Ja, det er selvfølgelig en spændende tanke. Jeg tror bare faren for, at man efter et par måneders fravær har fuldstændig glemt, hvad det egentlig var, man skulle. Den er mere overhængende. Okay. Altså, jeg tror simpelthen, det gør folk dybt apatiske at være væk i så lang tid. Og så skal man jo altså også lige huske på, det samlede billede her, det er, at de her folk, der er ansat over i kommissionen, de har for det første ud over deres ferie nogle tårnhøje lønninger, og så har de en minimal skat. Så man kan sige, at det, de har 4 måneders ferie, giver dem så mulighed for at bruge alle de penge, de tjener. Men man forventer jo altså, at folk, der har høje lønninger og lav skat, de så også leverer noget. Og hvis man ser på den her udenrigstjeneste, den har altså intet leveret, siden den blev etableret. Det eneste, man har hørt om, det har været alle de her pjattede historier om, hvor latterligt det foregår derovre. Men det, der egentlig var tanken, det var jo, at EU skulle være med til at løse nogle af de udenrigspolitiske udfordringer rundt omkring på kloden, og der er intet sket. Nej, så kan jeg godt se, så er det mange ugers ferie. Jeg snakker med Katrine og prøver at få sat det ned til 12, og så ser vi, hvordan det går. Det vil være storslået. Så giv mig en melding om, hvordan det går, så skal jeg følge den op der. Okay, det er godt. Det skal jeg gøre. Men prøv lige at høre her, Morten. Det er nemlig et stykke kammermusik, bortset fra, at det lyder lidt større end et kammerorkester. Men, ja, jeg vil også klart sige, at det lyder symfonisk. Ja, det synes jeg nemlig også, men ikke desto mindre fik jeg at vide, at det var et stykke kammermusik. Men grunden til, at jeg spiller det for dig, det er fordi, at jeg også har fået at vide en anden ting, som interesserer os her i programmet, nemlig musikken, altså som jo musik har jo den dejlige egenskab, ligesom at den er irrationel. Det er meget svært at måle, ligesom hvad er det musikkens værdi har for mennesker. Jeg har for eksempel nogle venner, som er ældre, og som har taget sådan nogle medicinske lægeuddannelser, og er blevet overlæger, og de har sådan nogle jazzbands, hvor de mødes hver onsdag og spiller nede i en kælder. Det lyder forfærdeligt. Altså, de spiller... Men det virker måske som medicin for dem. Ja, det har en eller anden umålbar... Altså, de kan ikke selv måle det, de kan ellers måle alle mulige ting. Men jeg har fået at vide, at EU de seneste 5 år har brugt ca. 80 millioner kroner på orkester. Blandt andet EU's eget kammerorkester. Jamen, det tror jeg meget rigtigt. Altså, det man gjorde ved sidste budgetforlig, det var jo, at man fordoblede Europaparlamentets budget for underholdning. Og dertil, der hører selvfølgelig også, at man må have orkester og sådan lidt levende musik en gang imellem. Ja. Men hvad siger du til, at et så stort beløb, for det lyder jo som et stort beløb, 80 millioner kroner på orkester. Har du nogen indsigt til, at man bruger så meget på en ting, som man jo ikke rigtig kan måle? Man kan jo ikke sige, hvad gør det ved mennesker? Nej, jeg synes, det virker. Altså, jeg synes, at beløbet er så vanvittigt stort, at man nærmest ikke kan forholde sig til det. Men det er jo helt i mine øjne gang, altså, at man... Og særligt igen vil sige en krisetid, hvor man jo siger til medlemslandene, at de skal skære ned på deres sociale ordninger og deres forbrug og så videre. Nede i Grækenland barberer man folks pensionsordninger og den slags. Og så samtidig så bruger man bare så mange penge på noget, der jo regulært set bare er noget pjat i EU-systemet. Altså det vidner jo om, at dem, der er i EU og dem, som træffer de her beslutninger, de lever i en eller anden boble fuldstændig afsondret fra den virkelighed, som alle andre mennesker er en del af. Og det synes jeg egentlig er forarveligt. Altså, det må det jo være sådan, at hvis man gerne vil have et orkester til at underholde under receptionen, så kan man selv betale for det. Så det vil sige, at de 80 millioner, tror du, de er brugt på, at de bare skal spille til receptioner i EU? Altså i EU-sammenhæng? Jeg ved jo ikke, hvad pengene er blevet brugt til, men jeg vil sige, hvis nu man skulle gå foran med som et godt eksempel, og det er jo altid en god idé, så ville det måske være på underholdningskontoen, man kunne starte med at skære ned. Ja, det har jeg svært ved at sige ja til, Morten, fordi det er jo en taburet, jeg sidder på. Hvad hedder det? Men jeg vil sige... Ja, du kommer ind på et ømt område, kan man. Nej, men det skal du ikke være bange for ømme områder. Det er faktisk der, tingene sker, synes jeg. Hvad hedder det? Men jeg synes jo, at det er godt at bruge... Altså, musikken kan noget, også i en krisetid. Fordi den kan ligesom... Altså, det, der ofte sker i en krisetid, det er jo ligesom, at man bliver frustreret, og man kan godt blive lidt angst, og man kan også panikke og træffe nogle beslutninger, som ikke er så velovervejet. Men når man så... Musikken har jo en helt anderledes helende virkning på mennesker. Så det vil sige, når du så lytter til et stykke musik, så kommer du et dybere lag ned, og så træffer du måske en bedre beslutning i en krisetid. Jamen, ved du hvad, altså hvis tanken er, at folk bliver sat i en trancetilstand, så synes jeg, vi skal sætte noget permanent musik på ud over parlamentets højtalere, fordi det vil givetvis være bedre for lovgivningen, hvis folk gik rundt med sådan en halvdøs dernede. Men man kan så ikke spille noget godt fra en CD. Altså behøver det være live hele vejen igennem. Det er jo det, der gør det dyrt. Ja. Live musik er altid at foretrække for at se det, men altså det, jeg forstår, jeg har rigtig mange LP'er til det, så jeg forstår godt. Jeg vil sige det sådan. Det var dig, du er ved at flytte, eller hvad? Det var det, du nævnte i starten. Jamen, hvis du kan komme og hjælpe mig med at flytte. Ej, det er jeg ikke. Men hvad hedder det? Men Morten, jeg snakker med Katrine om 12 uger, og jeg pakker min lille minivan med højtalere, og hvis du skaffer en stige, og jeg tager en skruemaskine, og så sætter vi højtalere op. Okay, vi sætter højtalere op. Okay. Tusind tak, fordi du vil være med, Morten, og tak, fordi vi måtte forstyrre. Ja, god påske. Tusind tak. Selv tak. Hej. Hej. Ja, kære lytter, det var Morten Messer, som var med os fra EU, og vi fik en snak om to nyheder her til morgen, som interesserer det her program, som er programmet. Det er påske, og alting er faktisk ok, nemlig nyheden om, at der er nogen, der har for meget ferie, og også, at der er nogen, der bruger vanvittigt mange penge på noget, som er ret fedt, nemlig musik. To gode nyheder, synes vi, herinde, og vi var rigtig glade for, at Morten ned i EU gad at stå op og ringe sammen med os helt dernede fra. Nu er vi faktisk næsten endnu gladere, for nu har vi fået besøg af dagens gæst. Man kan have det på mange forskellige måder. Måske brænder du inde med et eller andet. Måske har du det skide godt. Under alle omstændigheder, så vil vi gerne snakke med dig. Ring ind til vores morgenradio og del dine op- eller nedture med os. Muligvis få et råd, et skulderklap, et ensomt strøg over kinden, eller bare nogle ører, som lytter til dig. Velkommen til dagens gæst, som er her for dig. Han er ældre, men virker ikke sådan. Han har smuglet og ser godt ud. Han læser meget og kan sejle i alt slags vejr. Han ved en hel del. Velkommen til Gregers Bjørn Hansen. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen, Gregers. Jeg er rigtig glad for, at du vil komme ind og besøge mig den her påskemorgen. Tak skal du have. Det er fredag, og har du nogensinde stået så tidligt op som i dag? Ja, det har jeg skam. Det har du? Ja, men det er ikke noget, jeg prøver mig om. Det er ikke noget, du prøver dig om, nej. Og hvor langt skal vi tilbage? Ja, men det gør jo i perioder. For ikke så længe siden havde jeg en fast arbejde, hvor jeg stod op klokken 6 hver morgen, altså. Okay, så men der står jeg bare op og så slår autopiloten til. Gregers, jeg har jo bedt dig om at komme, fordi at jeg synes, at du er en rigtig fed fyr. Og fordi at vi ofte, når vi mødes, så synes jeg, du har en kommentar eller et syn på livet, som jeg tror, at Radio 24-7's lyttere godt kunne have brug for. Jeg husker jo første gang, jeg mødte dig, hvor der var nede på et diskotek, som hed U-matic, hvor jeg gik, jeg skulle være DJ om aftenen, og så gik jeg ligesom rundt i sådan et rum, og så stod der sådan nogle, en maler, der hedder Claus Carstensen, med sådan noget rockwool og nogle partisantørklæder, og en masse lim, og limede en masse op på nogle plader. Og for mig, du ved, jeg var måske 17 år lige kommet fra Fyn, eller 18 år eller noget. Jeg havde ikke set så mange, der limede rockwool og partisantørklæder på plader endnu. Og så sagde jeg ligesom til ham der, Claus, hvad skal du lave? Jeg troede rent faktisk, at det var noget bygningsarbejde, der var ved at flyve. Det er Gregers, mand. Det er til Gregers. Han er helt vild med det her. Og så tænkte jeg bare, hvem fanden ham Gregers der vil have sådan nogle plader der? At det så senere hænger på Statens Museum for Kunst og sådan noget der. Det er jeg klar over. Men der kan jeg bare huske, der vagtes min første interesse for dig. Og jeg vil starte med at spørge dig, Gregers. Kan du nævne to ting, som faktisk gør, at livet er ok? Ja, der er utrolig mange ting, der gør, at livet er ok. Men altså, jeg synes især, at livet er af andre mennesker at være sammen, at det er at være søde og rare ved hinanden. Altså, jeg fatter ikke, at folk er onde eller slår på hinanden. Altså, det bryder jeg mig slet ikke om. Ja. Og jeg synes, det er ikke at få lov til at gå i seng om aftenen og vågne næste morgen og stå op og have endnu en ny dag, er fint. Og jeg synes lidt det der med den feriesnak, I var inde på der, altså, det er jo sådan et underligt begreb at dele sit liv. Altså, selvfølgelig, hvis man arbejder rigtig hårdt, er det rart at slappe af, ikke? Men altså, det der med at ligesom have et A- og et B-liv, altså, det er sådan lidt underligt. Eller, ja. Nu i min alder, ikke? Jeg er 63, ikke? Der folk, de snakker om, at nu skal de på pension og sådan noget, ikke? Jeg er lidt bange for den der at gå på den evige ferie. Hvad ja. Så? Ja. På den måde. Så du deler ikke livet op i ferie og arbejde og sådan det? Nej, ikke på den måde. Nej. Du ser på det på en anden måde. Ja. Hvis du, kære lytter, har en optur eller en nedtur, som du gerne vil have hjælp til, eller bare fortælle om, eller måske bare have et skulderklap, måske vil du bare gerne tages op og æges lidt over kinden, stryges med hårene, smøres ind i en balsam. Slikkes i ørene, kan Gregers så også tilføje. Så hvad hedder det? Så er du hjertelig velkommen til at ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Gregers, du laver noget, som jeg overhovedet ikke fatter. Du er tit ude på havet. Jamen, jeg er jo bådebygger, og jeg elsker at sejle, og det gør jeg meget. Ja. Og jeg har fornøjelsen af at sejle med en meget stor sejlbåd i øjeblikket, hvor jeg sådan set er kaptajnen på. Eller, også kvæg jeg er bådebygger, så tager jeg meget med af båden, og i taknemmelighed over, at jeg får lov til at sejle med. Ja. Og i år regner jeg med, at vi tager til Skotland, op igennem den kaledoniske kanal, ind over Loch Ness-søen. Okay. Så det er måske sidste sejlads. Ja, der skal I passe på uhyret deroppe. Hvad hedder det? Det har taget mange danske både, kan jeg fortælle dig. Ja. Loch Ness-uhyret. Ja. Der er mange både, der er gået ned der. Men det, jeg tænker, ligesom når man sejler, så det, jeg forestiller mig altid sådan, altså i det hele taget, så det eneste, jeg bryder mig om ved sejlkultur, det er ligesom tøjet. Altså, hvide bukser. Og gummistøvler. Nej, ikke gummistøvler. Nej, jeg tænker mere på sådan nogle lærrede sko. Uniformer. Er sådan noget Nej, jeg tænker ikke på uniformer, Gregers. Jeg tænker mere på sådan noget portugisiske lærrede sko, og sådan hvide bukser, du ved, og sådan noget. Men det, jeg egentlig tænker på, det er, når man så er derude på havet, eller sådan noget, altså om det sejler og sådan noget, skal man ikke hele tiden lave noget? Altså de snore med... Jo, men det er også samtidig meget meditativt at sejle. Altså jeg elsker, når vi tager afsted den store båd her, der kan vi være 8-10 mennesker ombord, ikke? Og vi så tager afsted noget, hvor det tager mere end et døgn eller sejl, så deler vi os op i 4 timers vagt og to af gangen, og sidde der og passe båden om natten i cockpittet, og man svømmer helt hen, mærker, vindens tryk på kinden, lyden, om den er rigtig, om den føles rigtig, plus alle dem, der ligger nede i båden, sådan helt roligt og småsnorker, og har det godt, og vonder sig, og ruller sig ind i dynen, og sådan noget. Du sidder deroppe, og så forsvinder alt, så sidder jeg bare der og er. Okay. Så det er, der er noget meditativt også? Jeg praktiserede jo ikke så længe som bådebygger, men noget af det, der tiltalte mig ved bådebyggeriet, var jo, at alting har en funktion, og derfor er det næsten altid smukt. Jeg har ikke fundet noget, der er grimt på et skib, fordi det er både strømlignet og stærkt og vandtæt. Det er en skønhed i sig selv, og sådan er det også med logikken i båden, hvordan den jo i virkeligheden, hvis du kan slippe på alting, vil den bare dreje næsen op i vinden, og så vil alt være klaret. Det er der sådan en helhed, som der også, jeg synes, der er en skønhed i. Eller en stor skønhed. Og så, selvom der bruges mange penge på at købe nye sejl, så er jo i de her tider at komme frem ved egen kraft. Ja. Men det er vinden. Penge. Ja, det er vinden. Ja. Bruger man ikke motor, når man skal ind i havnen? Jo. Men der kunne man... Af hensyn til de andre. Ellers kunne man bare gå ind. Okay, men man kunne også bruge over. Ja. Det er jo helt fantastisk. Jeg har jo interesseret mig meget for skibsfart og så videre. Altså, tænk sig i gamle dage. Altså, der roede de store både ind, ikke? Ja. Det jeg jo tænker på, det er ligesom, altså man må jo også lære lidt om livet, når man så sidder derude, hvis man nu er 8 mennesker, og man sejler ud på et land, der havde for eksempel. Eller et andet hav. Men, altså, det bølger op. Men det er jo også en anden ting der, altså, som jo er en anden skønhed i det. Du er nødt til at arbejde sammen for at få det her til at fungere. Ikke? Ja. Det er svært at træde udenfor, ikke? Altså også fordi det bliver sådan et lille miljø. Ikke? Som hvis du ikke deltager, så bliver du mobbet ud, eller altså, så bliver der sure miner eller sådan noget. Ja. Jeg læste engang en bog, som bare var sådan en gennemgang af, hvad både der var indregistreret på Ærø. Og der var så... Okay, det lyder som... Der var så et stormvejr i sådan en gammel båd, eller Fulton, hvor lasten havde forskubbet sig, så kokken var spærret inde på sit rum, eller sit kammer, og stormen blev værre og værre. Og jeg tror, det var kun med én stemme, at han blev stemt ud så umuligt, at han sikkert lavede dårlig mad, kastet om hele tiden og være på tværs. Så de stemte om, skal vi lade ham blive derinde? Og han var ved at gå amok derinde, fordi han kunne slet ikke lide at sejle. Men de fik ham altså... Så man skal deltage. Men er det ikke sådan, fordi man giver jo, hvis der er en ting, du har lagt mærke til, så er det, at man giver jo ret hurtigt op efterhånden. Hvis man nu har en diskussion med nogen, for eksempel en kæreste, eller man er gift med nogen, så prøver man lidt eller noget, men man prøver ikke så meget mere. Har du lagt mærke til det? Ja. Altså, det går lidt hurtigere. Ja. Kan man ikke sige det? Jo, men jeg synes, der jo i mange ting sådan... mangler lidt fællesskab, eller sådan lidt respekt for hinanden, ikke? Ja. Og give hinanden plads. Ikke? Men har du nogensinde været ombord på en båd, hvor du tænkte, ham der eller hende der, hun er godt nok irriterende, og prøv at se de sko, hun har på? Nej. Det har jeg aldrig været. Du har aldrig sejlet med irriterende mennesker? Nogen, som du synes var irriterende? Eller nogen, som ligesom overtrådte dine grænser, eller du tænkte, ham smed... Ja, når vi har vagt sammen... Og der er lidt bølgegang, så skubber jeg altså til ham, så han lige falder bagover. Jeg tror, det er utrolig få mennesker, jeg synes, der er specielt irriterende. Altså, okay. Jeg kan godt nævne nogen, der har jo lige været... Men altså, lad os det ligge ud. men det vil sige, at du går ikke rundt og synes, at altså, du møder ikke så mange irriterende mennesker? Ej, jeg har været ude for nogle få, som har trådt mig godt og grundigt over. Og dem, altså, der er jeg så til gengæld meget konsekvent, så undgår jeg dem og sådan noget. Men altså, jeg er ikke sådan en hævngærig. Men hvad er dit trick ligesom til at gå igennem? Fordi der er jo mange mennesker, som bare cykler fra der, hvor de har valgt at købe en andelslejlighed, og så hen til der, hvor de har valgt at arbejde. Og der kan de jo godt synes, nogle er irriterende. Altså 4-5 forskellige mennesker. En anden cyklist... En bager, som er for dyr eller for billig. En tøjbutik, som de ikke synes skal være der. Eller sådan. Altså, der er en ting, jeg tænker, altså, om der er noget sådan fundamentalt i det at være især bilist. Nå. Der kommer folk op i det røde felt. Ja. Altså, de kan komme op og slås om at ikke... Altså, at en kører lidt hurtigere frem i et sving end en anden. Eller prøver at tage en parkeringsplads, som anden tror, han skal... Altså, det er, altså... Nu har jeg kørt bil med dig, Greg, og du kører... så rådent, og du kører... Eller, altså, du kører godt bil, det er slet ikke det. Det vil jeg aldrig sige til en 63-årig mand. Og slet ikke en bådbygger, at du ikke kører... Jeg synes bare, du kører hurtigt. Jamen, det er ikke... Nå, det kan jeg jo godt lide. Jo. Men bliver du ikke... Altså, det er jo et vidunderligt racerløb at køre om morgenen fra A til B ind igennem trafikken. Der kan du jo virkelig folde dig ud. Det skal man jo så ikke gøre. Men jeg forstår godt, man bliver fristet. Men jeg forstår ikke, man bliver så sur. Nej, altså, men gør du ikke det? Altså, sidder du ikke nogen gang til at køre nu? Eller sådan? Jo, altså, der er sådan... Men nej, jeg tror også, jeg har tænkt over det, fordi det undrer mig over, hvorfor bliver man så vred der? Hvorfor er det der, alt vred i samfundet eller i verden opstår? Starter det i virkeligheden i trafikken? Eller det er i hvert fald et sted, hvor jeg synes, at man godt kunne have lavet ting, som opdraget folk lidt og fortalt dem. Giv dem jo plads, der er nogle steder. For eksempel i England var de i hvert fald før i tiden meget med at blinke folk frem. Og jeg har lige været i Spanien, der er bilisterne meget søde over for fodgængere, men ude i trafikken, der får du fingeren og hvad som helst på et øjeblik. Altså, jeg har engang for nylig været i Santa Monica, hvor altså bare det, at jeg vendte hovedet ud mod gaden, så stoppede alt trafik. Der var de simpelthen så søde. Altså til, du ved, bare min arm ligesom gik, så stopper det, vil han gå ud, eller? Ja, det var meget sødt på den måde, men, og jeg ved også, at Toyota er ved at udvikle en ny bil, hvor der følger sådan en samtaleterapeut med, som simpelthen sidder, der er kun altså tre pladser, eller plads til fire, så. Det ene forsæde er optaget. Men Gregers, fordi nu har vi jo kendt hinanden nogle år, og det, jeg bare tænker, det er, at det er meget sjældent, du er sur. Altså sådan grundsur og irriteret noget. Og hvad er dit trick? Altså, kan du ikke hjælpe os ligesom med? Fordi jeg er sikker på, at jeg ved, at der er to lytter i hvert fald af Radio 24-7's lytter, som meget tit bliver irriteret og sure. Ja, det er, altså det er jo... jeg ved ikke, jeg har sgu ikke... Altså jeg tror, det også er en iboende ting. Altså, jeg er normalt i temmelig godt humør. Altså, ja. Så, og... Så der er ikke et andet, jeg prøver også at undgå det, ikke, fordi det er jo irriterende at blive sur. Altså, det er masser af spildt energi, man går der og... Men måske er det tricket, det er, at begynde at synes, det er irriterende at blive sur. Ja, måske. Fordi, så kan man sige, så vender man... Hvis du sidder derude, kære lytter, og har det på nøjagtig samme måde som Gregers, også er uddannet bådebygger, så skal du ikke ringe ind. Men er du en af dem, som ikke har det sådan, så kan du ringe ind på 20 24 7, og få en snak med Gregers og jeg, fordi at vi er her sådan set for dig, kære lytter. Det er sådan set dig, som vi gerne vil være sammen med. Og måske kan vi, mens der er nogen, der lige tænker, om de har lyst til at ringe ind til os, høre et nummer, og det er... et nummer, altså faktisk vil jeg spille tre numre for dig, som er det samme nummer, bare i tre forskellige versioner, fordi at jeg har oplevet dig i også mange forskellige scenarier, altså på en båd, i en bunker, på gaden. Du lytter til Det er påske, og alting er faktisk ok. Påskedagenes morgenradio her på Radio 24/7 med Morten Lindberg, undertegnet. Og vi er i gang med dagens gæst, som i dag er Gregers Bjørn Hansen, som blandt andet kan bygge en båd og ro den og sejle den, både med vind og motorkraft. Vi har lige hørt den jamaicanske trombonist Rico med hans version af Take 5, som jo er et nummer, der går i 5. Altså i stedet for at tælle 1, 2, 3, 4, så går vi i gang, så siger de 1, 2, 3, 4, 5, så går vi i gang. Men det har Rico ikke gået så meget op i, så han spiller nummeret i 4, selvom det hedder Take 5. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget smukt. Jeg har selv været på Jamaica og har lidt fornemmet den samme stemning, som du snakker om, Gregers, nemlig det der med, at det er irriterende at være sur. Der er ikke så mange, der er sure på Jamaica. Der kan være ske alle mulige andre lidt hårde ting, men der er ikke så mange, der er sure. De kan godt se sure ud, men det er simpelthen fordi, de har røget for meget. Eller drukket for meget rom, så bliver munden sådan lidt, men lige snart du snakker med den, så bliver det dejligt igen. Har du nogensinde sejlet i Karibien? Nej. Ja, det er et af de få steder, jeg ikke har sejlet. Men, stort set alle andre steder. Ja. Og, men har du sejlet i Asien? Ja, jeg har sejlet i Asien til Stillehavet, det indiske ocean, syd om Afrika, ikke syd om Sydamerika, men okay, og krydse Stillehavet. Og, okay, ja. Og fantastisk også, hvor altså der er folk jo også meget glade. Jeg tror måske også, når de kommer ned i varmen, så er folk lettere ved at smile, varm, ja. Fordi man kan bare sætte sig ned, der, man behøver ikke lave så meget. Hvad hedder det? Og når man sejler, så møder man mange mennesker, det gør vi faktisk også her i Radio 24/7, fordi nu har vi en lytter igennem, som hedder Susanne. Hej Susanne. Hej. Hjertelig påske, godmorgen. Ja, hjertelig påske. Hvor er det dejligt, at der er nogen, der interesserer sig lidt for, hvad der gør livet godt. Nå, det er jeg glad for at høre, at du synes, ja. Susanne. Hvad gør selv dit eget liv godt? Altså, ved du hvad? Jeg stammer fra sådan en lille, helt hvid by oppe i Nordjylland, ikke? Ja. Og det, der gør mit liv godt for mig, det er, at jeg kan tage bad i andre kulturer. Det kunne jeg jo ikke dengang. Wow. Okay, og hvad mener du, når du siger lige præcis med at tage bad i andre kulturer? Jamen, det elsker jeg. Altså, forstår du? For eksempel, at man kan, til arbejde, kan lave sådan en frokost, hvor man får couscous og får, snegle, som er lavet på afrikansk. Og man får sådan noget kernemælksuppe fra Indien. Du synes ikke, det lyder godt? Det lyder godt. Man bliver helt lækkersulten. Men hvad er det for... Altså, du bor i en by, som er helt hvid, og med dermed mener jeg... Altså, det er sikkert ikke sådan en lille græsk hvid by. Det er vel fordi, der ikke bor så meget? Nu bor jeg i Vallensbæk. Jeg bor lige ved siden af Albertslund, der heldigvis ikke er spor hvid. Og der har jeg boet i mange år, og også virkelig badet mig i de andre kulturer. Okay. Så noget af det, som er en af grundene til, at du synes, livet er ok, det er ligesom muligheden for at kigge ind i andre kulturer og tage dem til sig osv. Ja. Altså som ung, for jeg kunne ikke holde det der hvide liv ud der, så emigrerede jeg et par år til USA. Ikke? Og der havde jeg så en veninde, som lærte mig sådan en sang på oldjapansk. Vil du ikke synge den for os? Hvad siger du? Vil du ikke synge den for os? Synge i radioen? Ja. Nå, men det skal du ikke være bange for. Er du tosset? Det er der mange. Der er mange, der synger i radioen. Jeg er ikke sanger jo. Nej, men jeg... oldjapansk, det lyder bare... Altså, jeg... Ja. Er du sikker på, at... Prøv at høre, jeg har aldrig været med, jeg er sikker i mit liv. Er det rigtigt? Det kan jeg lige så godt sige. Okay. Jeg prøver så. Okay. Oduna bungidi bungidi bung karasa kya urandu bungya ayogidiya ayurandu. Ej, ved du hvad, Susanne? Det var simpelthen super smukt, og ved du hvad, du synger rigtig godt. Jamen, det kan jeg lige så godt sige, Susanne. Du kan sagtens synge. Ej, hvor var det simpelthen smukt. Og hvor er det fint. Må jeg spørge, hvor mange år siden er det, du har lært den her sang? Nu er jeg altså 68, ikke? Og dengang, der var jeg 18, tror jeg nok. Alle 60. Hvad siger du? Alle 60. Er det 68? Nej, 50 år. 50 8? År siden er det. Nå, ja. At, ja. Jeg ville have sagt 40, men jeg regner heller ikke særlig godt. Men 50 år siden, og det synes jeg er fantastisk. Ej, Susanne, ved du hvad, det er godt nok. Nu er det er jo endnu en grund, kære lytter, til, at livet faktisk er ok at leve. Og det er, at Susanne, som bor i Vallensbæk, kan huske en sang, hun har lært for 50 år siden, og lige har sunget den for dig. På oljapansk. Et sprog, som man ikke hører mere end 3-4 gange om måneden nu. Så hvad hedder det? Det var da helt fantastisk. Og er der noget, som, kan trække lidt nedad? Er der noget, ikke fordi vi skal finde et problem, men er der noget, som altså er der et eller andet ting, hvor du tænker, ah, nu er livet godt nok ikke værd at leve mere? Eller måske ikke værd at leve mere, men nu bliver livet lidt tungt? Nej, det er ikke så tit, fordi jeg har på 46. år gift min mest vidunderlige mand, der oprindeligt kom fra Sydafrika, ikke? Og hvad hedder det? Og det hver aften kommer jeg hjem til ham fra arbejde, ikke? Og så når jeg kommer ind ad døren og hører hans stemme, jamen altså, så er livet bare fantastisk. Så tænker jeg slet ikke på, hvad der er sket indtil der. Ved du hvad, Susanne, det er så super fedt. Og det, jeg vil sige, nu vil jeg sige noget, der godt kan lyde lidt drastisk, især hvis man er 68 år. Jeg tror godt, Gregers også kan klare det. Jeg tror også, du kan klare det. Ved I hvad? Det vil jeg sige til alle Radio 24's lyttere. Prøv at høre. Find en kæreste fra et andet land. Ja. Simpelthen. Det er det bedste, der kan ske for Danmark, hvis man i løbet af de næste 10 år bare har mix couples på alle hylder. Det er en rigtig god idé. Og til alle jer kærester, der tænker, nej, nu siger han det, og nu kan det være, at min kæreste går fra mig. Du skal også finde en fra en anden. Ja. Mm-hmm. Så det er altså en rigtig god idé. Det kan i hvert fald være fantastisk at blive ved med at være spændende. Tør jeg spørge, hvor lang tid I har været gift eller sammen? Ja, i 46 år. I 46 år. Mm-hmm. Og så er det stadigvæk fedt. Ja. Oh. Men på den anden side, kærlighed kender ingen grænser, så du kan også finde en, måske bare fra en anden gade. Men i hvert fald så er det vigtigt, at du bare finder en at være kærester med, som du rigtig godt kan lide. Første gang, jeg så ham der for 47 år siden, ikke, der stod han ude i en gård. Og der var der simpelthen sol ned på ham, ikke? Og han bare lyste. Og det gør, at vi har lige været på ferie, du, og der han lyser endnu. Ej, hvor er det dejligt. Susanne, tusind tak, fordi du ringede ind. Tak, fordi du sang for os. Og tak, fordi du elsker din mand. Og Gregers, han sidder bare og smiler. Han har jo været glad, altså lige siden han blev født. Så hvad hedder det? Så det gør han altid, men det er som om, han smiler en smule mere. Okay. Det er, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi er super glade for dig. Hils din søde mand. Ja, hils din søde mand, siger Gregers. Og jeg siger, at have en super fed og dejlig og rar og smuk og behagelig og blød og tyk påske. Okay, lige måde du. Hej, tak. Hej. Gregers, det var... Det var godt, hva'? Ja, det var sgu da super fedt. Det var da en sunshine-historie. Også fordi, at oljapansk er jo et sprog, som er ved at dø ud, ikke også? Selvom jeg... Ja. Nå, jo, men... lyder sådan. Det lyder sådan, siger du. Ej, jeg synes... Jeg forstod ikke et ord af det. Men hun sang også smukt. Ja, normalt sang... lyder det ikke godt, når folk kan det lidt oppresten. Fordi man... nogle gange kan det lyde forfærdeligt. Jo, man kan også sige, at når man synger i en telefon, det er jo også, hvad skal man sige, ikke den fedeste omstændighed. Men jeg synes, hun sang rigtig godt, Susanne. Jeg synes også, at det var rent og fint. Og så var det bare fedt, at nogen ringer ind en fredag, mand. Der sker jo ikke. Vi står og kigger ud på gaderne. Der er helt tomt. Der sker ikke noget som helst. Der er måske et æren, synes jeg, forleden, eller for en halv time siden over et træ, men det er den eneste bevægelse, jeg har set ude på gaden nu. Og så ringer Susanne og synger. Der er også nogle andre, der synger, og hun kommer her. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Our eyes open meet, eyebrow tingles down to my feet. When you smile that's much too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. call you a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. You better take five if you want to stay alive. Every now and then grab five. Not ten, just five. I'm gonna give you five. You better take five. Ja, kære lytter, det var endnu en version af det samme nummer, som vi hørte lige før, Take 5, som er skrevet af Dave Brubeck. Denne her gang var det med den amerikanske jazzsangerinde Carmen McRae. Også en ret fed version, synes du ikke, Gregers? Jo, det var jo... Ja, det svinger sgu meget godt. Ja, svingmusik, ja. Dagens gæst er Gregers Bjørn Hansen, som jeg har inden, fordi at jeg meget sjældent har oplevet, at han bliver sur over noget som helst. Nu ville det jo være meget journalistisk rigtigt, Gregers, at sige til dig, kan du ikke nævne en gang, du blev sur? Men det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke, fordi det er simpelthen for oplagt. Så jeg vil hellere høre om, at der, når man sejler og møder mange mennesker, fordi jeg har jo mødt mange af dine venner også, og der er en ting, der altid undrer mig med dine venner, de hedder som regel noget før eller efter navnet. Altså nu ved jeg ikke, om jeg husker rigtigt sådan noget Guldsvend. Eller sådan noget Åre Ole. Eller nej, nu ved jeg ikke, om der er en, der hedder Åre Ole. Der er mange, hvad skal man kalde det, kælenavn, der kommer på. Ikke? Men kan du ikke lige fortælle mig nogle af kælenavnene, bare lige så jeg opfrisker den her? Jamen, der er jo Niels Basie, som desværre er død. Ikke? Niels Basie? Ja, og så er der Guldkalle, som jeg sejler meget med. Og det er så, han er guldmand, så derfor er det jo meget naturligt. Så kan jeg ikke lige huske. Men din venneskare, nu har vi jo været til noget festivitas og sådan noget der. Altså, din venneskare er jo sådan broget. Er det et forkert udtryk? Nej, det er det ikke. Nej, den er meget blandet. Eller spændende? Jamen, den er meget blandet. Ja. Det er jo, jeg kan jo godt lide nogle af grønlænderne over på Sprutsch og over på Christiania, ikke? Ja. Og samtidig kender jeg jo også store forretningsfolk, som er underholdende, altså. Ja. Hvor vigtigt er det for ens, hvad skal man sige, livsglæde, at man ikke har den samme slags venner? Hvis du nu kun havde venner, der sejlede? Det ved jeg jo ikke, for sådan har jeg det jo ikke. Altså, men jeg ved ikke, om det betyder noget, for jeg tror, det er nogle helt andre ting, der med livsglæde. Men selvfølgelig er det rart at kende mange forskellige, også fordi det giver jo... det giver dig selv et sjovere liv, ikke? Altså, du bliver ligesom... jeg synes, nogle gange... har jeg været i situationer i mit liv, hvor jeg egentlig er gået op af de samme, og hvor der opstår, der har man ikke tolerance eller forståelse for andre. Man går meget, hvis man ligesom bliver fyldt med det samme, så glemmer man, hvordan andre mennesker har. Ikke? Ja. Der er også andre mennesker, som er interessante, ikke? Altså, det er måske også noget, der kommer med alderen. Altså, hvis jeg var uenig med folk før, Så omgiks jeg dem jo ikke. Altså, nu synes jeg godt, folk kan have en anden mening end jeg, og samtidig være fede mennesker. Altså. Det er meget, meget smukt sagt. Mm-hmm. Og ved du hvad, vi to skal faktisk lære en ny ven at kende, for det er Geo, som har ringet herhen. Hjertelig godmorgen, Geo. Godmorgen da. Og jeg vil sige, jeg kan faktisk tale, jeg er lidt uenig, fordi jeg synes faktisk talt, at det er meget befriende at have lov til at blive rigtig sur. Jeg kan virkelig blive hisse, hvis nogen de enten ikke hører efter, hvad jeg siger, eller gør det modsat af, hvad man bliver enige om, eller ikke respekterer, hvad jeg siger og sådan noget, noget af den stil. Hvor er du fra, Geo? Hvor jeg er fra, altså. Ja, altså i landet, hvor ringer du fra? Fra Mors i Jylland. Der kommer jeg fra, men jeg har boet i København siden 77. Jeg bor i Valby i øjeblikket. Ah, okay. Der har jeg boet i over 30 år. Okay. Men Geo, kan du så fortælle mig, altså du kan godt du synes, at det er okay at blive sur? Ja, hvis man bliver, hvis eventuelt for eksempel vil sige, at jeg havde et tilfælde her for nylig, en af mine gode venner, han, som jeg havde kendt ret godt. Nu er jeg blind, jeg hører meget radio, og jeg skal simpelthen høre radioavisen for at blive opdateret, da jeg jo ikke kan læse aviser. Og han ringede flere gange, mens der var radioavis, og så sagde jeg til ham, kan du godt lige lade være med at ringe, mens der er radioavis? Prøv lige at tænke dig lidt om, fordi at, det er meget vigtigt for mig at høre den her. Og jeg tror simpelthen, at jeg har sagt det 500 gange eller sådan noget. Og så sagde jeg til ham, at hvis du ikke snart holder op med det, så må vi altså holde op med at have vores kontakt. Og så sagde jeg til ham, at nu er det snart sidste gang, jeg siger det. Altså, jeg advarer, inden jeg gør det, ikke? Ja. Så gjorde han det igen. Så sagde jeg simpelthen, ved du hvad, nu er det slut. Så råbte jeg simpelthen alt, hvad jeg kunne, og sagde, at det, nu finder jeg mig ikke noget mere, og nu må du simpelthen ikke have lov til at ringe mere, fordi du kan ikke respektere det, jeg siger, fordi kunne du respektere det, jeg sagde, så simpelthen. Men jeg har et lille råd til dig der, fordi du behøver ikke at miste en ven, du kan bare lade være med at tage telefonen. Jo, men det er generende, den står og ringer, fordi det er lige så generende som at sidde og snakke med en, ikke? Det er der, fordi det er en fastnet, jeg har der. Så er der en lille sidehjælp, man kan lave den lydløs, eller man kan tage den ud i de 5 minutter, der er presset. Jo, men altså alligevel synes jeg nok, at når folk lige har fået det at vide så mange gange, så må man lige prøve at kigge lidt på uret i stedet for, og så tænke sig lidt om, ikke? Så jeg sagde simpelthen til vedkommende, ja, og jeg, altså hvis folk ikke gør det modsatte af det, man bliver enige om, eller slet ikke hører efter, eller noget i den stil, eller sidder og laver noget andet og skramler med noget andet, mens man sidder og snakker med dem, så siger jeg altså også, hvad er vist vigtigt? Er det mig, eller avisen, eller fjernsyn, eller radioen, og folk, der måske hører en eller anden radio, og man kan høre, de optager sig og slet ikke lytter efter, så... Men Geo, så det er virkelig hissigt. Geo, ja? Kan du ikke prøve at fortælle om en gang, hvor du blev rigtig glad? Jo, hvis jeg snakker med dig for eksempel, vi har jo snakket sammen før. Okay. Har vi snakket sammen før, Geo? Ja. Det var en aften om, at jeg fortalte om, at jeg sad ved et omstillingsbord. Det var en aften, hvor du var for den anden Morten der, ikke? Ja, for Morten Varmen. Det er rigtigt. Ja, Varmen der, ja. Okay, så du kan godt blive glad for, hvis du for eksempel snakker med mig. Det er jeg jo rigtig glad for. Og jeg vil love dig, at jeg vil aldrig nogensinde ringe til dig, når der er radioavisen. Nu kender du heller ikke mit nummer. Det er hemmeligt. Okay, nå, men det gør, men det er så bare en ekstra forsikring, kan man sige, man kan smide ovenpå. Jo, men det er bare det, når man siger en bestemt ting til folk mange gange, og de slet ikke hører efter, de måske kun lige respekterer det 2 dage eller sådan noget, så begynder igen. Så til sidst, så synes man simpelthen, så kommer man altså over, så siger man, jeg giver en advarsel, inden jeg gør det, og lige sådan, jeg har afbrudt med mine forældre, fordi de ikke har respekteret at have et barn, som er handicappet, og der sagde jeg også til dem, at hvis det ikke snart bliver bedre, så får de konsekvenser. Altså, jeg giver en advarsel, det er ikke sådan, jeg eksploderer uden bare lige pludselig. Nej. Nej. Jeg giver en advarsel om, at hvis du ikke hører efter, eller hvis du ikke respekterer den lille ting, jeg siger til dig, så gør jeg altså sådan noget. Jeg synes, man skal have lov til det. Ja, selvfølgelig skal man have lov til, at man skal også have lov til at sige, prøv at høre, det her, det er min grænse, eller det her, det vil jeg rigtig gerne, det må du lytte efter. Det, man kan sige, Geo, det er, at en ven, det er ligesom, altså det er ligesom at have sådan en stuebregne. Ja. Hvis man kan sige, de er svære at holde venner. Det er rigtigt. Altså, og nogle gange så vander man, jeg har haft en, som jeg bare vandede helt vildt meget, og så blev den helt, sådan helt svampet og begyndte altså at blive sådan gul på bladene og sådan noget der. Så lød jeg ved med at give den så meget vand, og så blev den en lille smule bedre, og så fandt jeg ud af, at man kunne købe noget, der hedder substral. Og så gav den det, og så blev den helt vild, så blev den alt for stor, og så fandt jeg sådan noget økologisk substral, som jeg nu giver den eller noget. Ja. Og sådan er det jo også lidt med venner, altså at venner... skal man jo på en eller anden måde også give lov til nogle gange at lave nogle fejl. Det er rigtigt nok, men ikke, altså ikke ubegrænset det. Det er selvfølgelig meget for en. Ja, det skal selvfølgelig ikke bare være en stor kaskade, altså en stor vifte af fejl, selvfølgelig i venskabet. Men jeg tror, at det er vigtigt, altså det er ikke fordi, jeg siger, at du har gjort noget galt, men jeg tror bare, det er vigtigt, at man også giver andre lov til at lave nogle fejl. Jo, men alligevel til en vis grænse, hvis du så bliver ved, eller hvis du kun faktisk tager, bliver værre, ikke? Og jeg har simpelthen også haft en tidligere bekendt, som bare havde løjet over for mig og forvansket nogle ting og faktisk talt til sidst. Og der sagde jeg simpelthen også til vedkommende til sidst, at du står og lyver mig op i hovedet, og du opfinder undskyldninger for ikke at have med mig at gøre. Det skal man selvfølgelig stoppe. Altså, hvis der er nogen, der lyver eller forvansker, så må man, det må man stoppe, og det må man gøre opmærksom på. Men igen... Det allerstørste, som jeg i hvert fald har mødt i mit forholdsvis korte og ret tykke liv, det er, når man tilgiver folk, at de laver en fejl. Jo, men til en vis grænse, fordi jeg oplevede altså, efter jeg fik det der raserianfald der for et stykke tid siden, der oplevede jeg faktisk, at jeg egentlig havde det meget bedre end nogle uger efter, fordi jeg synes, at så var jeg ligesom blevet renset ind i kroppen. Ja. Jeg havde sagt det så mange gange pænt, og så sagde jeg til sidst, at nu synes jeg simpelthen. Nu stopper jeg. Så synes jeg også, at jeg blev renset ud ind i kroppen. Men ved du hvad, Geo, så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil ringe herind og også fortælle, at man også kan få en, i hvert fald i et par uger, en god følelse af, at jeg har været sur. Jeg vil sige en ting til dig, Geo, og det her, det ved jeg 100%. Altså, den følelse, man får af at ikke blive sur og tilgive, ja, den varer længere. Men Geo, jeg forstår dig, det er ikke fordi jeg synes, du det har du gjort forkert, eller det er slet om ikke det, jeg siger. Om jeg har sagt det 500 gange. Ja. Men Geo, tusind tak, fordi du ringede herind, og jeg vil også sige til dig, at vi lover aldrig at ringe til dig på nogle tidspunkter, som ikke er gode for dig, og vi ønsker dig en rigtig, rigtig god påske. Jeg siger tak i lige måde. Selv tak. Tak for mig. Og vi vil jo også sige til Geos ven, som har ringet til ham, på det tidspunkt, han ikke har ønsket at måtte ringe til Geo, at du må hjertens gerne ringe herind på 24/7 anytime, også under nyhederne. Gregers, har du nogle venner, som ikke må ringe til dig? Nej. Nej. Det har jeg ikke. Nej. Ja. Nå, men det kunne godt være. Ja, nej, altså, jeg tillader mig ikke at tage telefonen, fordi jeg ikke gider, eller fordi jeg gerne vil have fred. Men folk må gerne ringe til mig hele døgnet, fordi vågner jeg og tager jeg den, så er det, fordi jeg gerne vil tage den. Og hvis de har vækket mig, så falder jeg i søvn igen på 2 sekunder. hvad er en god ven, Gregers? Kan du... Ja, jamen altså, jeg ved ikke. Altså, der er mange gode venner. Jeg har mange venner, som jeg synes er gode, og de har hver, fordi de er forskellige. Jeg kan huske, at de lavede et surprise, da jeg blev 60 her for nogle år siden. Min vores fælles ven, Allan, lavede til mig, og der holdt jeg så en takketale, hvor jeg sluttede af med at sige, gid I alle sammen har lige så mange gode venner, som jeg har. Ja. Og det venner er altså en fed ting. Dem skal man altså passe på ikke at kaste for meget væk. Og vi har faktisk en ny ven, som hedder Simon, som vi ikke har så lang tid til, for vi har kun 2 minutter tilbage. Men vi vil gerne snakke. Hej Simon. Hej Morten. Hey, hvor er det dejligt, du ringer ind til os. Ja, det er jeg også glad for, jeg må. Jeg synes jo, at du er så fed en person, som jeg selv burde lære noget af. Jeg har nemlig også et program på 24/7. Jeg hedder Simon Kram. Hej Simon. Hej. Jeg plejer at sende her om fredagen også, men det kan jeg så ikke i dag, fordi jeg skal noget andet. Men det slog mig bare, da jeg lige hørte jeres program her. Jeg kommer kørende i min bil, og så hører jeres program. Så slog mig bare lige, at jeg synes jo... hvad skal man sige? Jeg kan godt have en tendens til at se lidt for dystert på alting. Så jeg kunne godt bruge noget af din glæde og din opturstilgang. Men jeg synes måske også, det bliver lige lovligt... unuanceret, når I sidder derinde og siger, at det er et rigtig godt liv, hvis man aldrig nogensinde bliver sur. Jamen, det kan jeg godt forstå, og det håber jeg heller ikke, altså det håber jeg ikke er essensen af vores program, at det bliver et godt liv, hvis man bare hele tiden er glad. Men grunden til, at vi gør det, det er fordi, at jeg selv hører Radio 24/7, og jeg synes, at der er mange programmer på Radio 24/7, som er sådan lidt, altså... hvor folk godt kan være en lille bit smule sure. Ikke mange, men der kan godt være nogen, der er lidt sure. Mm. Og så, ja, det forstår jeg godt. Og så tænker altså, jeg bare... Jeg vil heller ikke sige, at jeg repræsenterer heller ikke den måde at se på det, som den forrige lytter, hvor jeg synes måske, der gik lidt radiokaren i den. jeg synes nærmere, det... Altså, jeg tror bare, hvis det var mit program, så ville det nok hedde det påske og alt noget lort. Livet er jo både op og ned, og det er jo ikke kun op på toppen hele tiden. Nej, og det skal det heller ikke, men jeg tror, at hvis man nu for eksempel husker, at det også kommer op igen, når man er nede, det er jo ofte det, man glemmer. Ja. Altså, det er jo ofte det, når man er helt nede, så tænker man bare, det kommer aldrig nogensinde op igen, og det gør det, Simon. Ja, det er så måske rigtig nok, at man lige skal huske det, men så tænker jeg også, man skal også bare huske... Altså, at det ikke nødvendigvis er fedt at sige, her kommer min ven Gregers. Han har aldrig været sur. Jamen, det er jo også det er jo en overdrivelse. Ja, men det var mere fordi det er mere fordi du ved, at det er sjældent, man møder nogle mennesker, som ikke bliver så tit sure. Mange mennesker, der det er lettere at blive sur end at være glad. Men Simon, jeg får at vide, at nu kommer nyhederne, og hvis der er noget jeg hader, og så er der bryde folk af. Men have en fed påske, og tak fordi du ringede ind. Lige før jeg gør mig sur nu. Det må du ikke blive, Simon. Lov mig det. Du må ikke blive sur. Please. Okay. Ja, det er godt. Alt er okay. Tak fordi du ringede. Hej. Tusind tak for i dag. Vi elsker dig.